Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Wiszni Małej pod Wrocławiem w strzelaninie z przestępcami zginął policjant, trzech innych odniosło rany. NATO rozkręciło histerię wokół manewrów Zapad, aby rozmieścić wojska w Polsce, stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji. Wieczorem w Trójce transmisja niezwykłego koncertu. Szczegóły już za chwilę. Strzelanina w Wiszni Małej koło Wrocławia. Zginął policjant i jeden ze złodziei, który włamywał się do bankomatu. Do incydentu doszło około północy. Jak mówi rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski, bandyci zaczęli strzelać z broni maszynowej. Policjanci zostali ostrzelani przez jednego z nich. Policjanci również użyli broni. Mężczyzna, który strzelał do policjantów, zginął na miejscu. Drugi ze sprawców został zatrzymany przez policjantów i jest w tej chwili w policyjnym areszcie. Niestety podczas tej wymiany ognia okazało się, że jeden z policjantów został ranny, a obrażenia były na tyle poważne, że nasz kolega zmarł. Rannych jest trzech policjantów, są w szpitalu. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza. Obawy Stanów Zjednoczonych i NATO w związku z manewrami Zapad 2017 były tylko pretekstem do rozmieszczenia wojsk w Polsce i państwach bałtyckich, stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji w wywiadzie dla białoruskiej telewizji. Według Siergieja Ławrowa Zachód nie tyle obawiał się, co próbował wykorzystać manewry jako pretekst, by rozkręcać histerię. Każdy, kto chciał, był na tych manewrach i przekonał się, że wszystko było transparentne. Ale gdy narastała histeria, naszym amerykańskim kolegom razem z NATO udało się rozmieścić dodatkowe kontyngenty wojskowe i sprzęt na terenie państw bałtyckich i Polski, powiedział rosyjski minister. Ławrow zarzucił sojuszowi naruszenie pozimnowojennych ustaleń i zmuszanie wschodnich sąsiadów do wyboru: Zachód albo Rosja. My nikogo nie szantażujemy, nie stawiamy ultimatów, zajmujemy się swoim bezpieczeństwem, a nie gramy w geopolitykę, mówił Siergiej Ławrow. W Kościele katolickim od dziś Adwent. Jego pierwsza niedziela to także początek roku liturgicznego. Kościół rozpoczyna dwuletni program duszpasterski pod hasłem Duch, który umacnia miłość, mówi biskup archidiecezji lubelskiej Artur Miziński. Duch Święty będzie w centrum liturgii Kościoła, w naszych rozważań, homilii, kazań, aby odkrywać Jego tajemnicę, bo przecież czas Kościoła jest czasem działania Ducha Świętego, który wyjaśnia nam, poucza, jak Chrystus nas zapewnił, i przypomina o tym, czego On nauczał, czego dokonał, i prowadzi Kościół, czyli każdego z nas w Kościele, do pełni zbawienia. W liście apostolskim czytanym dziś w kościołach Lubelszczyzny biskup nawiązuje do apelu papieża Franciszka o pomoc biednym. To będzie wyjątkowy koncert, a słuchacze Trójki będą go mogli wysłuchać na naszej antenie tuż po 19:00. Koncert wyjątkowy, bo zagrany 320 metrów pod ziemią, w sali koncertowej kopalni Guido w Zabrzu. Zespół Public Service Broadcasting wykona utwory z wydanej w tym roku płyty Every Wally, opowiadającej o walce górników z Walii o pracę. Od lat 50. do 80. zamknięto tam kilkadziesiąt kopalń, mówi Piotr Mec, dziennikarz Trójki i pomysłodawca koncertu. To była bardzo dziwna propozycja, żeby hipsterzy z Londynu zrobili coś takiego. Bardzo się tego obawiali, robili to w Walii, rozmawiali z górnikami, wykorzystali archiwalne kroniki. Mnie od razu skojarzyło się to miejsce, kopalnia Guido w Zabrzu, w którym kiedyś odbył się koncert grupy SBB transmitowany przez Trójkę. I pomyślałem, a gdyby tak zapytać zespół, czy nie zechcieliby zagrać tej płyty w takim właśnie anturażu. Po kilku dniach przyszła odpowiedź z krótkim tak. Koncert odbędzie się w sali koncertowej ponad 300 metrów pod ziemią. Ten harmonikowy kształt ociosów i stropów, to powoduje, że ten dźwięk nie odbija się, nie robiąc niepotrzebnych właśnie dźwięków, które właśnie tym, którzy te koncerty organizują, właśnie najbardziej przeszkadzają. A tutaj one są wszystkie pochłaniane, zresztą słychać, że tak to jest. Mówił Roman Chytry, przewodnik w kopalni. Koncert będzie transmitowany na żywo w przeddzień Barbórki i z okazji 10. rocznicy kopalni Guido jako samodzielnej instytucji kultury w Zabrzu. Na koncert zapraszamy po 19:00, a na kolejne wiadomości o 11:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur, gdzieniegdzie śnieg, zwłaszcza na Podkarpaciu i zachodnim Pomorzu. Na termometrach na Podhalu minus 3 stopnie, w Małopolsce i na Suwalszczyźnie minus 1. Na Śląsku i Lubelszczyźnie 0, na Mazowszu i Środkowym Wybrzeżu 1, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Lucinda Williams, o tym za chwilę, ale najpierw stałe przypomnienie, że mogą Państwo odzywać się tutaj do mnie, a właśnie do nas, korzystając z możliwości SMS-owej 71335, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. No a teraz wróćmy do tego, co słyszeliśmy przed chwilą. To był tytułowy utwór z płyty Lucindy Williams, płyty, która nosiła tytuł właśnie Sweet Old World. Ukazała się w 1990 roku. Jak to już mówiłem na antenie, Lucinda Williams teraz po tylu latach postanowiła wrócić do tego albumu, nagrywając ponownie utwory, które wówczas znalazły się na tej płycie. I no właśnie, dała szansę wszystkim miłośnikom jej talentu zestawienia, posłuchania obok siebie niemal tego, jak wykonywała tę muzykę w 90 roku i jak to brzmi dzisiaj. Dzisiaj jest to pełniejsze, do tego doszedł zespół, który towarzyszy Lucyndzie na trasach koncertowych. Zmienił się też jej głos. No wszystko to jest inne i nie zawsze jest szansa porównania z dwóch różnych okresów brzmienia artysty i potraktowania tych samych w końcu utworów. W związku z tym pomyślałem, że może Państwo będą zainteresowani w takim, w takim zestawieniu pewnego tytułu. Oto utwór Pineola. Najpierw tej starej Lucindy 1999, a potem nowej z płyty This Old World z roku 2017. Shot himself with a 44 and they found him lying on his bed. I could not speak a single word, no tears streamed down my face. I just sat there on the living room couch, staring off into space. Mama and Daddy went over to the house to see what happened. They took the sheets off of the bed and they went to call someone. Some of us gathered at a friend's house to help each other ease the pain. I just sat alone in a corner chair. I couldn't say much of anything. We drove on out to the country. His friends all stood around Subiaco Cemetery. That's where we lay him down. I saw his mama, she was standing there. His sister, she was there too. I saw them look at us standing around the grave, and not a soul they knew. Born and raised in Pine. Up a handful of dust, then I let it fall over his grave. I think I must have picked up a handful of dust, then I let it fall over his grave. I couldn't believe what he just said. Sonny shot himself with a 44, and they found him alone on his bed. I could not speak a single word, no tears streamed down my face. I just sat there on the living room couch, staring off in the sky. Mama and Daddy went over to the house to see what had to be done. They took the sheets off of the bed and they went to Cosmo Moon. Some of us gathered at a friend's house to help each other ease the pain. I just sat alone in a corner chair. I couldn't say much of anything. That's where we laid him down. I saw his mama, she was standing there. His sister, she was there too. I saw them look at us standing around the grave, and not a soul knew. Born and raised in Paniola, his mama believed in a Pentecost. She got the preacher to say some words. Also picked up a handful of dust, then I let it all over his grave. I think I must have picked up a handful of dust, then I let it fall over his grave. Lucinda Williams, kiedyś i teraz. 27 lat dzieli te dwie wersje. No i różnicę słychać oczywiście. Ta nowa, mocniejsza, bardziej elektryczna, trochę bardziej szorstka może. No i głos artystki zmieniony, słychać w nim brzemię tego ćwierćwiecza ponad, które minęło. W obu przypadkach mnie osobiście bardzo się podoba. Ciekawe, ile lat dzieli nas od utworu, który za chwilę usłyszymy, ale o tym się dowiemy tuż po sygnale. Ze Szpulowca, Big Beatowca. i Michał Owczarek już przygotowany. Dzień dobry. To ja oczywiście muszę się powitać serwus bibitowo, oczywiście, tak oczywiście. Powinno być. Dzisiaj może takie poważne trochę to serwus, bo tak mi się wydaje, z przesłanek, które mam, wynika, że no zespół raczej taki poważny, nie krotochwilny. Zespół z Tczewa, panie redaktorze, i już pierwszy minus tutaj muszę im wypomnieć, że nie nazwali się na przykład Poczciwy Pocztmistrz, bo wtedy zapowiadający ich na estradzie musieliby sobie połamać język. Wymówi pan Poczciwy Pocztmistrz z Tczewa. Mogę spróbować. Poczciwy Pocztmistrz z Tczewa. To jeszcze gorsze niż Szedł Sasza suchą szosą, nieprawdaż? Ale Tczew to jedno, a drugie to na moje pytanie, ile lat dzieli, chciałem jeszcze usłyszeć. To pan będzie musiał obliczyć, bo ja zawsze byłem humanistą, proszę pana. 67 rok? No to jest proste. A. Pięć dych. Rzeczywiście. Nigdy bym się nie spodziewał. No widzi pan. Ile się pan może nauczyć, przychodząc tutaj? Zawsze tak twierdziłem. A ile pan się może nauczyć, panie redaktorze? Ja bezustannie czerpię. Więc nie nazwali się Pocztmistrz z Tczewa, Poczciwy Pocztmistrz z Tczewa, tylko Kamyki. Kamyki? Kamyki. Nie słyszałem tej nazwy nigdy chyba. A widzi pan, to się pan podszkoli, bo 3 lata temu były Kamyki u nas. Ale czy to dlatego, że zapatrzyli się na Rolling Stonesów? Nie sądzę. Być może zapatrzyli się na swojego lidera, który miał na nazwisko Kamień. Ale po pierwsze te kamienie już były zarezerwowane, a po drugie wie pan, no to był 67. Zaraz by przyszły pytania, a właściwie to na kogo te kamienie i no w kogo wymierzone, więc woleli się nazwać Kamyki. Trochę zachowawczy zespół, nie sądzi pan? Ale nie wiem jeszcze, czy pan mówi o muzyce, czy o nazwie. Mówię o nazwie i o muzyce, dlatego że trzon muzyczny, trzon repertuaru zespołu Kamyki stanowiły przeróbki miniatur klasycznych, takie jak na przykład Taniec z szablami albo Na perskim rynku. No i więcej takich miniaturek muzyki klasycznej. Już widzę, pana mina panu zrzedła, ale nasi zatwardziali bigbitowcy, słuchacze, oni będą, proszę pana, w niebo wzięci, że nieodkryty bigbit sobie tutaj mogą posłuchać sobie go i odświeżyć wiedzę o zespole Kamyki. Rzeczywiście zjawisko, powiedziałbym, w kulturze zachodniej czy anglosaskiej niespotykane, żeby zespoły rockowe przerabiały, i to na dużą skalę, muzykę poważną. Nie, na małą skalę się zdarzyło. No, marginalnie. Tak. No, ale wie pan, żelazna kurtyna i takie sprawy. Poza tym, to się bardzo decydentom w Polsce wtedy podobało. Ale właśnie czekałem, aż pan to powie. Ba, proszę pana, i tutaj się pan mniej ucieszy. Niektórym żurnalistom to się bardzo podobało. To oczywiście pana w ogóle nie obciąża, bo wtedy jeszcze pana na świecie mnie nie było. Nie. W tym czasopismie jeszcze pana nie było. Skądinąd przez nas lubiany magazyn Jazz w 64 roku przy okazji recenzji pewnego turnieju zespołów młodzieżowych pisał, że nagroda specjalna ufundowana przez redakcję Jazzu dla zespołu Kamyki za wykonanie Tańca z szablami Arama Haczaturiana. Lizusostwo w stronę Wielkiego Brata? Nie, wtedy trochę nikt nie wiedział, co to właściwie ten rok, proszę pana, jest i z czym to się je, żelazna kurtyna. Oni myśleli, że to jest po prostu to samo, co kiedyś było, tylko że zaaranżowane na zespół bigbitowy. Wie pan, rewolta, bunt, takich rzeczy w polskim bigbicie ja nie dostrzegam. Ta kurtyna, proszę pana, nie pozwalała zobaczyć, że to są przemiany społeczne, rewolta, bunt, zanegowanie tego, co było do tej pory, tej widzę, całej estetyki. Pan się rozwija bardzo. To wszystko przy panu, panie redaktorze. Sam z siebie bym się tak nie rozwinął. No dobrze, pan wytrzyma, bo to utwór niespełna minutowy, a nasi słuchacze będą niezwykle nam wdzięczni, że przypominamy zespół Kamyki z Tczewa w utworze Taniec z szablami. Thank you. dzięki panu usłyszałem nazwę kamyki, jak się okazuje, przynajmniej po raz drugi w życiu. Tak, i pewnie na tym zakończymy. Ale co, nie masz materiału, czy pan ma dosyć? Wszelkie inne przeróbki brzmią dokładnie tak samo, więc nie wiem, czy jest sens je prezentować. Poza tym są jeszcze nagrania wokalne, ale naprawdę nie chciałby pan ich usłyszeć w swojej audycji. Zrobi pan przykrość wszystkim byłym członkom zespołu Kamyki. Ale przy okazji mogę zaprosić do rozgłośni gdańskiej Polskiego Radia, gdzie te nagrania są i być może można je stamtąd jakoś wyciągnąć. Ja dziękuję bardzo za udostępnienie tych nagrań z tej rozgłośni. Panie Michale, ja również dziękuję bardzo. Zapraszam za tydzień. O, jednak. To dziękuję bardzo za kredyt zaufania. Oczywiście, że ma pan ten kredyt. To były kamiki, a ja teraz sięgnę w przeszłość, no przynajmniej jeszcze o dekadę wcześniej w stosunku do kamyków, do lat 50., ponieważ chciałbym, podejrzewam, niektórym z państwa przedstawić po raz pierwszy artystę, który kiedyś słyszałem go w zespole jeszcze, absolutnie mnie zauroczył barwą swojego głosu, no i pomyślałem, że może znajdzie się wśród słuchaczy ktoś, kto będzie miał odczucia podobne, mimo że to tyle lat już minęło. I'm Daddy Rolling Stone. Daddy Rolling Stone. Girls call me Daddy, Daddy Rolling Stone. Girls, you think you've had loving. Girls, you think you've had fun. But girls, you ain't had nothing until you daddy comes home. And I'm the daddy. He's the daddy. Daddy Rolling. They call me Daddy, Big Daddy, Daddy Rolling Stone. I have my fun in the morning, I have my fun in the night, I have my fun anytime I want, anytime I have it is right. I'm the Daddy, Daddy Rolling. Call me Daddy, Big Daddy, Daddy Rolling Stone. Now you all heard about Big John. He was as big as he could be. Big John might have been twice the size, but he didn't know half as much as me. I'm the Daddy, yeah. Daddy Ruler. Call me Daddy, Big Daddy, Daddy Rolling Stone. I'm the Daddy, Daddy Rolling, Daddy Twister, Daddy, the Daddy, Daddy. Dziękuję bardzo za pozdrowienia, które właśnie przyszły od słuchacza z Krakowa, który to Kraków oddycha podobno nieco lepiej po straszliwym smogu piątkowo-sobotnim. Życzę, aby tego było jak najmniej. A wracając do płyty i do utworu, no ten utwór Daddy Rolling Stone ma wiele wykonań, ale to, które słyszeliśmy przed chwilą, należy do Jimmy'ego Rixa. Jimmy Rix to wokalista obdarzony fantastycznym, głębokim głosem. Był wokalistą takiej grupy The Ravens, ale też nagrywał solo, nagrywał własne płyty. I kiedy słucham tych jego wersji, to jestem zdumiony, że właściwie nigdy nie udało mu się solo wylansować żadnego przeboju. No jedna piosenka, podobno gdzieś tam na liście Billboardu w niskich rejonach się pojawiła. Brzmienie fantastyczne i za chwileczkę przypomnę go w kilku utworach. Będą to wersje bardzo znanych kawałków, ale przy takim głosie brzmi to wszystko naprawdę moim zdaniem niezwykle. Najpierw Summertime. No, wszyscy prawie jesteśmy w stanie zanucić tę melodię. Za chwilę zobaczymy, jak wykona to Jimmy Ricks. A potem jeszcze dwa klasyczne kawałki. Jeden to kompozycja polskiego wspaniałego muzyka Bronisława Kapera, Hi Lili, Hi Lo. A potem jeszcze, jakby tego było mało, ten jedyny, jak powiedziałem, prawie przebój You're the Boss. Przed Państwem Jimmy Ricks. Yeah, yeah, yeah. Well, summertime. Yeah, and living is so easy. You know the fish are jumping. Well, the cotton is high. Yeah, your dad is rich. Your mama's good looking. So hush, little baby, now don't jump, don't you cry. Don't cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and take to the sky so high. Till that morning there's nothing will harm you. With your daddy and your mommy standing by. No. Well, living is easy. Yeah. Fish are jumping. Cotton's high. Yeah, dad's rich. Your mama's good looking. Little baby, hush, and don't you cry. Shut up there, what are you crying about? One of these mornings, you're gonna rise up singing, yeah. You spread your wings, and you take to the sky. Nothing will harm you, nothing at all. With your daddy and your mommy, stand by. Hey, dry your eyes. Hey, there, what you crying about, boy? You know your daddy's rich, pockets jammed, and your mama got good, pretty looks. Shut up there. Don't cry, child. A song of love is a sad song. Hallelujah, hello. A song of love is a song of woe. Don't ask me how I know. Well, a song of love is a sad song. For I have loved and so I sit at the window and watch the rain. Well, hello. Tomorrow I'll probably love again. Well, hello. Well, a song of love is a sad song. Oh, how Lily, how Lily, how low. A song of love is a song of woe. Don't ask me, don't you ask me how I know. Well, a song of love is a sad song, 'cause I have loved and so I sit at the window looking out at the rain. Hallelujah, hallelujah, hello. Tomorrow I'll probably love again. Nah, nah, hallelujah, hallelujah, hello. Hallelujah, hallelujah, hello. Hallelujah, hallelujah, hello. Natural finger popping, baby, you sure do swing. And when it comes to bopping and a natural finger popping, daddy, you are the king. Baby, you've got me beat up and down, inside out and across. Ooh. Talking about dancing and down home romancing, baby, you are the queen. Man, when push comes to shove, when it comes down to love, you're a horse. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, you're the boss. And you're a diamond. You're a pearl. You're the best of everything. And daddy, you're my man. And baby, you're my girl. When it comes to knowing which way the wind is blowing, baby, you sure are wise. And when it comes to knowing which way the wind is blowing, daddy, you get the prize. Baby, you're a genius when it comes to cooking up some chili sauce. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, you're the boss. No, baby. Hey, you're the boss. Jimmy Riggs, a ta pani w ostatnim utworze mu towarzysząca wokalnie, to nie byle kto, Lovell Baker. Tak to się śpiewało te wiele, wiele lat temu. Teraz będzie coś dla słuchaczy stęsknionych za troszkę może ostrzejszym graniem. Będzie grupa z Ohio. Zawsze mnie śmieszy, kiedy widzę nazwę tego stanu, ponieważ pamiętam, że jako mały chłopak przeczytałem tę nazwę gdzieś i uporczywiem przez pewien czas mówiłem Ohio. Jak ktoś wymówił prawidłowo, to byłem bardzo zdumiony. Mało tego, usiłowałem tego kogoś poprawiać, że przecież wyraźnie jest napisane Ohio. A to takie wspomnienie niezbyt ważne, ale przyszło mi na myśl. Państwo piszą państwo o tym, że Jimmy Riggs miał fantastyczny głos, a ktoś nawet usiłował dokonać porównania z brzmieniem któregoś z wokalistów chóru Aleksandrowa, ale poddaję to już pod dyskusję między państwem a państwem. Zespół z tego Ohio, który za chwilę usłyszymy w dwóch utworach, to Five Horse Johnson. występowali już w naszej audycji, ale z tej płyty chyba jeszcze nic nie było. Jake Lake Boogie. No i wybrałem dwa utwory dla szanownych słuchaczy na koniec tej godziny. Najpierw Crying Shame, to oczywiście jest ich własny kawałek, a potem jeszcze będzie Smoke Show. No to zakończymy tę pierwszą godzinę z przytupem i obiecuję Państwu, że zaraz po serwisie rozpoczniemy część drugą i też chyba będzie dość energicznie. Będzie nowa płyta innego zespołu, który podobno debiutuje, ale debiut imponujący. No ale to dopiero po piosenkach Five Horse Johnson.